Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Piece by piece it's harder, and I'm getting farther every day. Paula i Karol na Dzień Dobry Dziś w Budziku, a gdy na Budziku 4 po 4 to właśnie ta pora, sięgamy po piosenkę dnia. A dziś The Game Ina. Can we stay? To taka gra Nina dziś wielokrotnie w naszej piosence dnia. Ponownie po 8.30 w porannej audycji zapraszamy do trójki. Tymczasem na budziku 8 po czwartej, a w budziku Riverside. Cut off from the dream, where the sky meets water, beneath forgotten stars. Feeling like a child, I embrace what I came for and what I've overcome. It's a lovely life. You have gone so far, don't give it up. Ooh, it's a lovely life. You gotta go with what you think is right. Delve into myself. My truth and devotion, I start another flow. Gliding up and down, my yearning for daylight, I find you in my soul. Ooh, it's a lovely life. Harca na gitarce i nie tylko. Ciąg dalszy nastąpi. 12 minut po godzinie czwartej. Teraz właśnie nastąpi, no przynajmniej z wielką nadzieją, ciąg dalszy tego, co zapowiadaliśmy w piątek, a więc no właśnie sygnały państwa korespondencyjne od przodowników poniedziałkowych, ulubionych państwa spotkań z pierwszymi sygnałami, no właśnie, mailowymi, budzik@polskieradio.pl, telefonicznymi 22 i 7 3 i SMS-owymi 71335. No to skoro kontakt z nami na trzy sposoby, czas na także poniedziałkowy znak sygnał. Trzy szybkie ciach, ciach. Zrobił krzywdę, czy może sam sumieniem swym że się starcza. Przyznać królewską dumę masz. I kto z nas jest teraz winny? Komu z nas za wszystko to, co stało się, przyjdzie płacić? Wierz mi, wierz mi. Oraz niżej się starcza, niżej się starcza. Niżej się starczasz, wierz mi, czasem warto wybaczać, warto wybaczać. Wierz mi, coraz niżej się starcza, niżej się starcza. Krótko i na temat Strasy. Pierwszy sygnał od państwa Strasy, Szczecinek, Jarocinek, od stałego słuchacza, od pana Konradka ze Szczecina, ze Szczecinka, z pozdrowieniami. Bardzo pięknie dziękujemy, pan Konrad, jako pierwszy dziś SMS-owo. Telefonicznie pan Henryk, garniturobus, wciąż pruje na trasie Łódź, no w kierunku Śląska, dziś Górnego, jak my nie mam. Szerokiej, bezpiecznej drogi życzymy, bo w wielu miejscach, szczególnie na południu kraju, przypruszyło, tak mówiąc delikatnie. No i jeszcze sygnał mailowy, kolejowy, dzień dobry, z Opola, to od pana Piotra, pierwszy sygnał mailowy. Jeszcze po te sygnały drogowe i pogodowe będziemy wracać. Oto nasza budzikowa, korespondencyjna trójka przodowników. Sygnały krajowe, zagraniczne, jak wcześniej wspomniałem, także te pogodowe i drogowe w dalszej części. Miło będzie nam powitać, no jakby nie było, poniedziałek w państwa gronie, wśród tych sygnałów właśnie pierwszych i w nowym tygodniu, i w nowym dniu, a miejscami no właśnie, przyprószyło, przyśnieżyło, więc warto słuchać tych bieżących informacji, odpukać o ewentualnych utrudnieniach na trasie. 17 minut po godzinie 4 z listy przebojów trójki, Kuba Badach. Na białej kartce siebie chcę wreszcie napisać coś, jak biała kartka, nie wiem, gdzie moje słowa są. Kolejny krok pisze drogę mi. Niezdarne są litery moich dni. Po drodze do tego, co jest mną, cieszę się, że jestem i czuję coś. Życie jest podróżą, więc za dużo nie bierz w nią, bo cię bagaż przygniecie, a przecież żyje się jedynie raz.

siedzę i ci nie wierzę. Bujam nogą, palę skręta. Moja droga nie jest kręta. Jestem wolny i wiem swoje. Jestem wolny i wiem swoje. Nic co moje nie jest twoje, polityku nie jest twoje. Są wesołe konstytucje, które mają jeden cel. Chcą oddalać rewolucję, ale my to mamy gdzie? Dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam. Są przewrotne rezolucje, które mają zgubną treść. Nigdy nikt ich nie przeczyta, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam. Jaman, słuchajcie, panie, panowie, bracia i siostry, lekcjonerka Sydney Polak, młody stres, specjalna dedykacja dla wszystkich mistrzów politryki. Punktualnie co do sekundy 4:30. Pan synoptyk to jednak niezawodny. Co do sekundy, nawet w ostatniej sekundzie, ciach, i już jest prognoza pogody. Europa Wschodnia i Północna oraz częściowo centralna znajduje się pod wpływem niżów, a na pozostałym obszarze dominować będą wyże. No i Polska pod wpływem Zatoki Niżowej. Z rejonu Zatoki Ryskiej z północnego zachodu będzie napływać chłodne powietrze pochodzenia arktycznego, a więc arktyczne w tym tygodniu, a nie cieplejsze polarnomorskie jak w ubiegłym. Dziś pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia, ale będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem we wschodniej połowie kraju oraz w rejonach podgórskich. Deszcz ze śniegiem, lokalnie śnieg w zachodniej części kraju, deszcz ze śniegiem i deszcz, a w górach sam śnieg. Wiatr zachodni umiarkowany w porywach do 60, wysoko w górach do 80 km na godzinę. No i tam też możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. Z samego rana, tam gdzie i przyprószyło, chłodno za oknem na Myśliwieckiej, no aż tak bardzo nie przyprószyło. Znaczy troszkę tak, ale nic z tego nie zostało. Teraz za oknem ledwie plus 2 stopnie. Uwaga, z samego rana w rejonach podgórskich możliwe jeszcze przymrozki, a w dzień, jak Polska długa i szeroka, od 2 stopni plus 2 na Suwalszczyźnie, w większości regionów, w tym centrum kraju 4 stopnie. Najwyższa temperatura 6 dziś stawiamy na Pomorzu Zachodnim. Tyle od pana synoptyka. Czas na pana od muzyki. Pierwszą część naszego cyklu 3 na raz. Kto by chciał spróbować po pierwszej nutce, przypomnę numer SMS 71335. Czas start. Tylko twym wspomnieniem. Wciąż nie umiem przestać tobą uszyć. Mogłeś zranić mnie trochę mocniej. Zabrać mi nadzieję, szansę na coś więcej. Ciągle zbieram siebie z miejsc po tobie. I znów na kawałek rozpadam się. Wiem, że wystarczą mi nawet kłamstwa. Daję się w nagrodę, gdy masz na to ochotę. Ostatni raz poddaję się. Wszystkich za i przeciw. przecież że nie zostaniesz. Ostatni raz podwalię się. Miłość. To prawda. Nieprawda. Ale pierwsza odpowiedź już taka padła. No to podpowiedź. Może na zasadzie eliminacji dziś, co może nie, bo państwo też kiedyś pytali, jaką metodę wybrać, kiedy się zupełnie nie wie, cóż to takiego. No to może odrzucać eliminacja. Co nie, co nie, może być właśnie tym wspólnym mianownikiem. Szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców czegoś. No tak troszkę nieładnie dzisiaj, ale dobra, poszło. 7-1-3-3-5. Co łączy trzy... Znowu co łączy. Szukamy łączy... No łącznie... Spaj... No te też... No... Państwo już coś wymyślą. Co tak... No co takiego, to też nie bardzo. W sprawie tego, co zwykle. No tego, co zwykle, to też niefortunnie. No to już chyba państwo się orientują, o co dziś Budziczkowi, co tam się w ramach naszej rozgrzewki muzycznych szarych komórek zrodziło. 7-1-3-3-5. Prościzna. Drugie i trzecie nagranie. Myślę, że już po drugiej nutce będzie wiadomo, a państwo z uśmiechem na ustach będą słuchać trzeciego nagrania z przekonaniem, że to właśnie ta prawidłowa odpowiedź. O, właśnie, może ta prawidłowa odpowiedź. Szukamy tej prawidłowej odpowiedzi. 7-1-3-3-5. No, udało się to jakoś sformułować, żeby nie obrazić kogo trzeba. Za 24 minuty piąta. Codziennie inaczej. Każda nasza noc do utraty tchu, zakochany wzrok i spotkanie ust, przenikanie dusz, obietnice twe i trzy na raz. W sumie śmiało można powiedzieć, co łączy. Przecież chodzi nie o osoby, co byłoby ujmą. Rzeczywiście mają państwo rację. A co? Imiona. No oczywiście, więc śmiało można było zapytać, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Imię. Imię jej Anna. Anna, pani Ania ze Szczecina jako pierwsza dziś odpowiedziała prawidłowo. Ania, wykonawczyni, jedna, druga, trzecia, to od pani Marty. Brawo. A trzecia odpowiedź dziś najbardziej prawidłowa, pani Alina. Literka A jak Anna. Pozdrawia z deszczowej Warmii. Nie Anna, a pani Alina. Piękne odpowiedzi. Bardzo się cieszę, że i z samego rana, no taka budzikowa rozgrzewka muzycznych szarych komórek sprawiła Państwu wiele radości. Hasło na dziś to śpiewające Anny, to od pana Emila z pozdrowieniami z Opoczna, tam trójka z plusem i deszcz, i śnieg, i deszcz. Nie piszę, ale zawsze słucham. Nie zawsze piszę, ale zawsze. Bardzo pięknie dziękujemy panie Emilu. Pozdrawia także pan Jarek w drodze do Poznania, podpowiedź prawidłowa. Również Ania, pan Michał z Mysłowic dziś, a może odpowiedzią będzie kobieta. Kobieta zmienną jest. Jak i ta pogoda ze śniegiem i z deszczem. Bardzo dziękujemy. Jeszcze pan Dariusz z Warszawy też o tym, że spójnikiem dziś jest imię Anna wśród tych wszystkich wykonawczyń. Troje, które pojawiły się dziś w naszym cyklu. Trzy na raz. Ania Dąbrowska, Anna Maria Jopek i Ania Rusowicz. To już za nami. A ciąg dalszy, jak zwykle mówię, że będzie trudniej. Jutro o zwykłej porze też będzie okazja do tego, by wykazać się, no może niekoniecznie jakąś wiedzą muzyczną, ale zgadując po pierwszej, drugiej, trzeciej nutce, rozgrzać, jak my to mówimy, szare muzyczne komórki. 4:44. Śmignęła i naraz prawie dwie minuty temu, to jeszcze teraz na Arachia. A to już zapowiedzi topu wszechczasów. A oczywiście, a mają Państwo rację, a bardzo się cieszę i czujność, rzecz jasna, jak najbardziej wskazana. Także i w tej sprawie zachęcamy do odwiedzania stron internetowych. Tam więcej szczegółów, co i jak i gdzie i co i o której, dlaczego nie kult. Właśnie, w większej liczbie, bo i takie sygnały także od państwa się pojawiały. No więc fani kultu obudzeni i nie tylko. Pani Ola z Gdańska dziś na wyróżnienie zasługuje, nieprawda, w naszym cyklu trzy na raz. No nie, nieprawda dziś ani nie o miłości, ani nie o pogodzie, ani nie o kobiecie, która zmienna jest, tak jak pan Michał Smysłowic podpowiadał. Annę dziś dla może bardziej zaspanych, może i nieco spóźnionych, ale tak czy inaczej chętnych do rozgrzewki muzycznych szarych komórek. 10 minut pozostało do godziny 5. Szybciusieńko sprawdzamy listę obudzności. Szybciusieńko. Na dzień dobry pan Piotr. Już wcześniej wspominaliśmy z Opola, który odezwał się jako pierwszy mailowo. Pozdrawia tych z nocnej zmiany, jeszcze bardziej tych, którzy przyjdą nas zmienić. Pogoda stabilna w Opolu. Śnieg tylko na torach. Temperatura szyn 2 stopnie. Kolejowe dzień dobry z Opola od pana Piotra. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Paweł Złosić jak zwykle znad szklanki kawy. Kłaniamy się nisko. Sygnał od pani Aleksandry, która to w drodze do pracy między Kielcami a Krakowem. No to suniemy, właściwie jedziemy. No pogoda też stabilna. Proszę uważać, w wielu miejscach jednak już śnieg i deszcz ze śniegiem. A o tym białym takim, co to tak kierowcy niespecjalnie lubią, jeszcze będziemy mówić. No i piękne 9 minut pozostało do godziny 5. Mówię piękne, bo to taki czas, kiedy wiele osób pędzi do pracy, może za bardzo się nie chce, może to poniedziałek, może jeszcze wiele nerwów, wiele stresów, wiele spraw do załatwienia. Wszyscy na człowieka patrzą, a tu właśnie. Wydaje mi się, że taki jeden piękny pstryczek elektryczek, prawie 5-minutowy, dobrze zrobi nam wszystkim na poprawę humoru w poniedziałek rano. Pani Krystyna Prońko. Potem szczotką ślad, flamastra drzesz. Mówisz, że nikogo się nie boisz, że jak przyjdą do nas, to ich zjesz cały ty. W tej samej kurtce szósty rok. Na koncertach krzyczysz więcej czadu i czytając w wannie tracisz wzrok. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś gwiazdą w ciemności, mistrzem świata. Głupota z biedą już mnie mają. Robisz małpę i mam w domu cyrk. W oczach ognie znów się zapalają i dla ciebie tylko chcę znów żyć. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś gwiazdą.

To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej.